Ali radıyallahu teala anhu söyle dedi ki bir tane adamdan namaz kılmıyor. Ne dersin bu adamdan dedi. Dedi ki kim ki namaz kılmazsa o kafirdir. Akhrecahu İbn-i Ebi Şeybe ve Musannifihi.